so makahole ndenda ndaira jagishi kinyore rini so atawata mesikane kinso kirulira ndenda ke nyoza tanga akwira mwaba na dzati ngare kaso mazinya kujeka na jahaki sauya na kariyata dan yarda na yi wa hanya na zata atakanan mu babu daya ashe ashe ki da shirin ki zaki sauya shagal tuwa da yi ku san na yi musaya me ne ga ke shin ki kasani wanda burkani san ina da tadi bana ganin yarda arai nake da radi dai ta na saba azaman mu kai ni shahadi san ta da ya hasan ya ina zama wadi nake lace ta da tokin cikar wurare amma a yau ba ni ganin ta ba su koyi ne sikin ida hanuwana na ba haka kaina so ba da ni da rana kai zancina na kuma kai na bai wajina ashe bayani na ta bai huce hikaya ta so gare ni kullum ta kawai samariya ashe kana ni ne da za ta ruhi da ani na fasa sabida so ni kuma sai na bata amsa ni ba ki da wani da hali na karki kusa ki ban zamar so in sha da babu ki musa na karkare ku ba da haƙi na so ja da fitani kusan dalilin ne sa na so na farta kusan bayani tin hawa na jigata na zo da hamara kai na tana wahalta asu wani gaskiya kuma kun ji daga dare atin tana kara mu kuma ta bin su ali kai na kai ya saka ado wala dai jawabi ne ita kuma wannan ta zo da wani bayani ce da ni labaran suna da muni na kawo da su da ita za ta kankaro ni na zo gare ka da Allah karkake ni idan na kayar zizan ba karin bayani na yarda ita ce daga baya ta yi yana ne Kuma har ka so mutum ya guje ka.